اویا نفر یې ورسره ملګری کړه د حفاظت لپاره د قافلی سره. قافلی به اکثر د دوی شام ته تللې. نو دا قافله روانه سول ډېر غټ مال یې د خوا مخستې دی چې بیا خرڅي د اخوا یې بیا نور مال رابر کړی دی بیا راوړي په مکه کې دلته بیا خرڅي چې ګټه وسوه په شریک به ګرده خلګي. مګر هر څوک د خپل وس مطابق په شریک دی. ولې ویل د محمد مقابله یوازې پر ما ده؟ دا خو پر ما نه ده. ابو جهل ویل بل سردار ویل چار څونه ملکانه بارندې خو یوازې زما دښمنه دي خو ستا د جنم دښمن دي. پیسې بهږې خپل د وس مطابق کښېږده. سي دي زه د زرو وس لرم ته د لسي وس لري هغه کښېږده ونه شرکت وکړه. ادا مال ولاړ چولاری د شام د خواته چې قافله را روانه ده او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته په ذریعه ده وحی معلومه سوله چې برل هغه غټه قافله چې د قریشو د چتا په مقابله کې کار ځنی اخلي د شام را ووتل. رسول الله علیه السلام چې خبر شو د جبرئیل امین په واسطه اصحاب سره را ټول کړ برای ول دغه سی قافله را روانه ده او ډیر غټ مال او دولت ورسره دي. دغه د پاره کڅوک آماده یې نو بولار اصحاب چې وځینې ځینې کسان خو په شوق آماده وکاره دغه هغه ورځ حاضر ولا. ځینې کسانو دا فکر وکړي برای ول دا خو نو قافله ده تر قافلې خو یو څو نفره تمام دي نو زموږ د دې د خلکو پرچم ایمان خو سره معلوم دي د کفارو ده چې پر لس باندې یو ورلکه ځینې ځغلو ادا یو څو نفره چې ولر سم سي دي برای سر نه پوه ګرځاو. پیغمبرم دا حکم نه دي کړی چې پر هر چا لازمه ده چې را سره ځي ول که څوک تیارې ځي را سره خو سي دي. نو چې سورلی ولري معنا چې را سره سفر وکړي پر لار باندې. اچا چې سورلی درلودلې معنا یې اوښ یې درلود یغه خو ولاړو زما اوښ خو دغه دی زه اوښ په خدمت کې حاضر د چا او چا اوښ چې وي پر بیابان به معنا هغه سروان چې ورته وایي چې اوښان پیدا غسي وغو برول رسول الله علیه السلام تور دوغه نه کدار وخت راکه زه به سړی واسم چې ازما اوښ راولي پیغمبر دونه وخت نشته. دغه وجه دا و چې دا خبر بره خپریږي چې دا غږی بار مشورې کیږي پلان یې نبی علی السلام دونه وخت نشته د چا سره چې سورلی ورسره نخ تیارې غږی راځي. دا چې ته ودرې ما ته درې ورځې ودرې بلې ما ته یو ورځ ودرې بار ټیم ځنه لره اپه دا غږی بار اصحاب ولدرځي سره و وته روان شه د مدینې څخه چې ش ډیر لري ولاړل الته بار نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه نفر واسطه چې ولار سره اوس د قافلې حال راوړ چې قافله پر کوم راکا ولا روانه ده. دلته بیا دا شی سوی و د دې خوا څخه یو سړی پټ رپورټ وړی ابو سفیان د قافلې مشر. هغه وخت کې ابو سفیان مشرک ایمان نه و راوړی د دې قافلې مشر. هغه ورلی چې نبی علی صلاتو و سلام حضرت محمد ستاده پاره تیاری نیولې د خورا ډیر اصحاب دي دا خلک دي او حال چې د نبی علی سلام سره فقط اویا و شو سره بالا نه نو ته د اهل راوړ د خدوانه پر واسول. هغه چې د دوه نفر ورل ابو سفیان خو مخکې ال رسیدلی ابو سفیان خپل لار چې د مدینه سره نږدې کړ د دای چپکړه ولاړ او وسط د دریا بغلې په مخه ورلره ورک یو خې هغه کار وکړي چې لار چپکړه. بل یو سړی چې د زمزم بن عمر نوم یې دی هغه مزدور کې ابو سفیان بارر تل ته شل مسقاله سره زر درکوم شل مسقاله سره زر به خېډیر روپی بارل پر یو چیز اس باندې سپورسه یو چیز اسورلی پیدا کړی یا اس یا یوش مکه ته ځان ورسوه. ابو جیول ابو لهب دا سرداران خبر ک چې ستیسې تجارتي قافله چې د محمد مخنیس کتر کوي او کدا د سچور کړه ګر سره د خلکو چم پو پنا کړه ملنګ کړه خو ګر د ماج در سچ دغه آل ورسو او دار کمر لره ورسه. په عربو کې دا دستور چې غټ خطر بو یو چا چې به اعلان کاوه بارب نه د مخ لمن کړه د گریوانه څخه سر پیل کړه د شاله من به سر کړه ګای ګای به لدار کوم خالی به وکښ په سر به سر خورنه بس خاص لوی ناری به وحاجن او بل دا و چې ک جواب ور سره پر وښ به نسکور کښه شول چې منا کارګر د نسکور دی پر دغه رقم به مکه ته داخلي جاده پر دغه رقم ور لیک جواب سر چپا وتړ پر وښ باندې خالی سیر کړ ناری کې چې مرا کو دا مکه خلک چې خبر سره چې څه پیښه ده برل ابو سفیان را لېږلې مې چې محمد تیاری نیول د نفر رئیسلی پر قافله حمله کوي. اخپل تدبیر خو ابو سفیان وچل او چې قافله د لای وړل د دریا بغل کې بوتل او د دریا په څنډه باندې روان شو هغه لارې په مخه واخسته. نو دلته سرداران سره پښه نس چې موږ نه درته وایل دا غدي هدي راپورته شو درځي برای ول چې ارڅوک به یو سړی راکې که څوک خپل زیرا سره وځي خو راځي دي کني نفر به درې په مزدوري درې پر چم چې درې. ځینې مسلمانان په مکه کې موجود و چې هغه د هجرت وس نه درلود دلته ولکه په هغه کې یو د رسول الله علیه السلام اکاو حضرت عباس رضی الله عنه د ابو طالب. ابو طالب خو د نبی علیه السلام اکاو دا غد و زمنان یو په خپل طالب نومې دی ابل عقل دا طالب خو دی او چې پلار د په کونیت یادی ابو طالب نو. دا دوه زمانان دلته دا چې ودام د نبی علیه السلام د اکا زمون و هغه اکاو څنور مؤمنان دلته و چې مؤمنان و ایمان پټ کړی دغه یلا مجبور کړ بره را سره زی په مکه کې او سیږه د مکه دفاع بکې تک عقیده لري دا جنگ ته کې نه لري که مسلمان هم یې ولا کوم لاسه چې را سره ولاړ نسی یا سړی راک نو دغه ستنګار یې ولګاوه کدای سم خبره پوهیږي وسم دغه رقم ده چې یو ځای جهاد کیږي د کفارو مقابله کیږي دا د کلي خلک نه موږ بیا زاره خلک موږ په چا کار نه ورته په بیا زاري ولا کوم لاسه ده ملک یوازې زما دي کستا هم دي ولې چې یا سړی راکې ولې چې یو درېږي خو خو وکړه یو امداد چې ستا په واسه کېږي هغه خو وکړه دا چې زه بې طرفه یم زه نه د کاپر په خوا یم نه ستا پر خوا یم دا بیا څنګه دریز دي چې تا غوره کړی او یې مؤمن نو دوی دا کفارو دا چمو کې برل دا رقم نه کړي چې په مکه کې به ته اوسېږې جنګ ته به نه ځې دغه مسلمانان یې هم مجبوره کړه چې مال حتی د نبي علیه السلام مکه یې ورسره بوت دا کا زامن یې ورسره بوت زر نفره فوجه ټول ځوانان برابر دا یې برابر کړه او بل یې د دې دپاره ډېر مال او دولت وشان ورسره روان کړل د دوی سره چې دا دوی تله دوه سوه اسان یوازې ورسره وه په دې وخت کې شپږ سوه زغري ورسره وې چې سړی د دفاع دپاره اغوندي دا فوجه دلته تیار کړي او پر هر منزل چې په دې اړول دلته د آمادګۍ دي تقریبا په درې ورځې کې ونیول په دوه غونه کې دا فوج تیار کړي بار چې پر هر منزل به اړول دا خو نو داسې نه وو چې تیاری په هوا بس بیا خو بره به وشان و روان به د ژنګولو به شرنګۍ ورسره تلل هر ځای چې به واړول هلته د دوی سره دا رقاسي هم ورسره وي ډمانې چې موږ ورته وایي رقص چې کوي دا شیزی مور سره وی الته به دا ځوانانو ته یو شو کوم جوړه وادسته بس ډو ډو بلاک سو شیزی بارا خس ورته کا ولس لس وشان پر ار منزل ال الاول دا کبابونه دا شام مور سره شروع چتله الته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو چې د اصحاب د مدینه سره وی استادونه پر خلی جول د ابو سفیان د معلومات د پر خو چې ال راوړي هغه دونه پر برایل چې ابو سفیان لار چ پکړی و او دا راپور چې هم راوړي پر لار معلومات ورته سوی او ته قریش آماده گنی وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په وحی مده معلومه سول جنه تفاسیر د وحی زرای علی کلیه ده چې په وحی علا ورته وشول چې د مکی خلکو دونه غټ تشکر برابر کړی دي او دا د ابو سفیان ډاله چې پر جیلار نه راځي خو دلته منتظر و چې را بس هغه خلک ول وخت لا چې رسید د دریاب سر په مخه خاص شه الله را د جاله کې ست لګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابه تل تدا نه پاری صاحب چې څوج هغه چې صاحب کړه درې سو جار لس محمد نه کنه وې صاحب نو په دغه اصحاب خو نبی علیه السلام لازمه کړی نه و اصحاب ول دا خو د قافلې بس په هغه نیت دی راوتلی و د قافلې په نیت باندې دلته نفر درې سو جرلس چې وشان اویا دانی ورسره نبی علیه السلام درې درې نفر سره ملګری کړ بس پر دا وش باندې بار چې سفر کوي بس په نوبت په پلای اوس پرې بیا به بل سفرې خپل د رسول علیه الصلاه والسلام سره حضرت علی رضی الله عنه یو بل صحابي چابول بابا نو میږ دا د سره پرې وش باندې درې و نو هغه په فل چې رسول الله بس چې زموږ واري ام تسپرې زموږ نس پرې پیغمبر الله ان دی دا رقم نه کیږي اری په خپل وارس پرې شي ته دوی نفس کله قبل ولا چې دوی په سپاری رسول الله علیه السلام پر پښو باندې روان ول زموږ در تا قربان ست بس پرې چې زموږ واري مستا ور دي نبی علیه السلام زه دا چا ور نه کوم زه خپل پر پښو زم اری په خپل وار کېری دا رقم وسر نو دا چې حساب کړ نبی علیه السلام خوشاله شو نیکپالی و دغه توای نیکپالی په اسلام کې جایز دی ولی خوشاله شو او ولته د داوود علیه صلاتو و سلام په ټیم کې تالوت او جالوت په قران کې په سورته بقره کې قصه تیر اسو د تالوت نه پرته د جالوت سره جنگ کاوه دغه نه پرم درې سو جار لسو چې جالوت کې شکست ورکړي پیغمبر یار او غونه کړه درې سو جار رسول ک تالوت چې و جالوت په چاته شکست ورکړي او په درو سو جار لسو ان شاء الله کامیاب وي بارانه مشوره کښې شو بارانه ول راسي وسره ټورسي برای ورتور چې تاسو خبردار الله عز وجل ما ته وعده را کړې ده چې په دوغو دوه ډولو کې یوازې تا ته درکوم دا ما ته الله پخه وعده را کړې ده یا قافله یا د قریشو دغه لشکر چې را روان ما ته الله اوس دا وعده را کړې په غوږو مو واورېده وو ول نو اوس ځو د قافلې پر خوا باندې جنګ ته نو څه خیال مو دی چې څه خیال مو دی اول دا واره په دې کې چې وو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه ولاړ شو برای ویلو یا رسول الله مشکل د مدینه سره د جنگ پنه تر او تل زموږ اسباب ته وګورئ او اته توري را سره صغری نسته درې ساو جار لس د مکه په وچته خپل وای چې معنا زر نه پر د دغه تیاری نه ول غټ لشکر د جې سره جنگ کیر په کې سره خو جنگ ممکن نه دی درځي چې برته لار سم مدینه شریف دغه سنور اصحابم د نظر لره ورکی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چهره بدل اسول لکاسر ته غضب ورس درد ورسی ابو بکر پوس چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راز حضرت ابو بکر رضی الله عنه بر خپل په نوبت باندې شاغل کښې نست ابو ایوب انصاری او د نور سن اصحاب چې ورسره ملګری چې د غوډ جنگ زر نه غوښتي ورمخ راوتلې د قافلې په نیت چې قافله نه کیږي زو ا د پیغمبر علیه السلام خبره چې ما تعالی وعده را کړی د چې یو در کوم تا ته هغه ته توجه ونکړ. ابو بکر رضی الله عنه ولاړ سو خطبه یې وویل، ولی یا رسول الله چې ستا څنګه خوښ وي چې هر ځای ځي زه درته ولاړ، چې څنګه ستا خوښ وي ته پرازي کېږي، موږ ولاړ یو بالکل ګرد اصحاب ستا ملګري دي، ځان شاته نه پاتې کو. دې چې کښېنستې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پسې ولاړ شو، هغه هم عین دغه خبره وکړه، یا رسول الله چې څنګه ستا خوښ وي هغسې موږ کوو، چې ته چیرې موږ جنګی هلته در سره ځو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خبره سوه. دې چې دا خبره وکړه پسې وروسته حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه هغه پسې ولاړ سو، یا رسول الله موږ د دغه رقم نه یو، بني اسرائیل موږ نه یو، چې موسی علیه الصلاه والسلام ته ویله باره ول چې فذهب انت وربک فقاتل ان ها هنا قاعدون، ته خدای سره ولاړ سي جهاد وکي، موږ دلته درته ناست چار وخت یا کلی خراب کی بره موږ در سره ځو، موږ بیا دا بل رقم خلک یو، درځه ته و رب موږ هم در سره یو، چې چیرې جنګیږي درځه ځای چې موږ جنګه. نبی علیه الصلاه والسلام وخندل، دا خبرې ښه خوند ورکړي چې بره موږ کوم بني اسرائیل چې موږ به پاتې کیږو، چې چیرې ته ځې موږ در سره ځو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا درې خبرې واورېده، د ابوبکر مشوره، د عمر مشوره، د مقداد رضی الله عنه مشوره. پر هغه سربېره پیغمبر علیه السلام اشیرونی یا قومی برای سمه مشوره راته راکړي. په زړه کې دغه چې انصار ولې نه ولاړ، خو یو ابو ایوب ولاړ سه، هغه هغه خبره پیش کړه چې برای ولې چې موږ کوم د جنګ په نیت راوتلي، موږ خو د قافلې په نیت راوتلي، قافله چې نسته بیرته ځو، ولې د اسباب چې وګورې موږ نشو کامیابه کېدلی، هغه څونه ډېر دي، موږ څونه لږ دي، هغه اسباب څونه دي، زموږ اسباب څونه دي، هغه د اسبابو پر بنیاد دا خبره وکړه. نو پیغمبر بره ما ته سمه مشوره رااله راکړي. انصارو کې چې و هغه کې حضرت سعد بن معاذ انصاري رضی الله تعالی عنه، هغه بره ولاړ سو، بره ویل یا رسول الله په نیت کې دي لږ چې موږ یو. پیغمبر وویل هو، زما ستاسو په نیت کې ستاسو مشوره ده. انصار خو چې و خو هغه نبی علیه السلام په دې ویله چې انصارو چې زما سره د نصرت وعده کړی په مکه کې چې دوی قرارداد کړی و، هغه خو داسې وی چې په مدینه کې که ته وې که څوک راتلی موږ یې دفاع کو ستا ملګری کړو، تا ځینې خلاصي و راته راسه موږ ته هجرت را وکړه. دا خیر نه وویل چې که تا بل ځای جنګونه کول موږ در سره ځو، نو چې که انصارو دا بنا وکړه چې موږ خو چې ستا سره قرارداد کړی و، موږ خو چې ته په مدینه کې اوسېږې، داخل که څوک راتلی ته غوښتې نه دي په لاس ورکوو او امداد دې هم کوو، او دا چې تا لا راځې په نورو خلکو جنګونه کوې کار په لرې، نو موږ خو ستا سره دا قرارداد نه دي کړی. دغه شبهه موجوده وه دلته چې که دوی داسې ورنه وایي، نو خود به نبي علیه الصلاة والسلام ما ته مشوره راکړي، سمې دوی مخاطب کول هم نه، خو په زړه کې دوی چې ستاسې خوا ولې یو څوک غږ نه کوي. نو دا حضرت معاذ سعد بن معاذ رضی الله عنه ده معاذ هغه ولاړ سو، بهر ته موږ یاده یا رسول الله په نیت کې دي، موږ دوه له په نیت کې متسیاس بهر ولاړ سو، بهر ول چې څنګه امر تا ته الله کړی دي، په هغه امر کې وچلې موږ دي شاته ولاړ، که په دریاب کې واول ور په دریاب کې ستاده مخه ځان اچو، که وا په ور غټ ستاده مخه ز په ور ځان غټوم، بالکل موږ ته ته ولاړ ځچ پر کومه خوازی موږ ته ملا تړي. پیغمبر علی السلام خبر اخلاص راځي، بارونه دغه قافله و دغه سر روانه سو، چې روانه سول تله د بدر ځای چې دی الته او بجی کښنه کلی هم دی دلته چنه ده، مشرکان وخت لا ځان را ورس ود د بو ځای قبضه کړي، د نبی علی صلوات و سلام څخه په جنگ خو تجی کیږي سړی دی. نو اصحاب چې ورس د الته خو خلاصه یې زوای مازی مختصر، الته چې جنگ شروع کړي پیغمبر علی سلام چې د خپل اصحاب ته وکړه چې نه صغره است نه توري ور سره دي نه سامان است، په اوښ خو جنگ نه کیږي، جنگ خو په اس کې دوه سر آسان ور سره دي. رسول الله علیه السلام بره ولاړ سو، مخبر قبله ودرې دي، لاسونه یې پورته کړه، ویل یا الله چې زما سره دې کومه وعده کړې ده، زه اوس غواړم درته زه بالحاله غواړم، نور به ټیم نه راکوې ماته. دا یې وویل، بره ویل یا الله چې کومه وعده بیا مکرر کړه، بره بالحاله غواړم راته رایه کړه، او یا الله که دغه ډفر چې ما راایستې دې درې سه اجرلس، که دا نن مړ شي ستا پر مځکه بیا ستا عبادت ونه کړې چې بیا یې څوک کوي، خو دغه مخلصین خلک چې زه یې امداد غواړم. نو بره په دا ډېرو زاریو کې لاس وړو پټو مبارک د شا څخه شواز، ابو بکر رضی الله عنه ورته راغلی، بره پټو مبارک پر اوږو ور واچاوه، داسې تر اوږو ونیو، ول یا رسول الله بس ته بهلاته زاری مه کوه، زه پښو زما لاس تا سوال قبول کې راکوي، بهلا زاری پرېږده در هکس کې برل بس، الله ته نورې زاری مه کوه، الله ستا سوال قبول کړی دي. خو پیغمبر مخکې هم ویلي وه چې الله زما سره وعده کړې ده چې زه به خامخا تا چیش کوم کامیابه، تا ته په دغو دوو ډولو کې یوه درکوه. نو دغه واقعه دلته اوس بیانېږي، کېدای شي په خبره پوهېږي، واقعه او قصه خو اورده ده، ما دغه قدر درته ویل چې دغو آیاتو سره اړه لري. اوس ګوره، اول کما اخرجه لکه چې راویستې که ته رب وکه رب ستا منبی ته که د کوره څه ستا بالحق په حق سره طالبانو تاسو ته متوجه سي کما اخرجه لکه چې راویستې دا کما خو د تشبیه دپاره کاریږي مشبه و مشبه بهي غواړي نو څه شی د دې خبرو سره مشابه کوي لکه چې راویستې ته دا تیر مضمون چې په تیر سبق کې ویل سوی دی چې اصحابو هغه د غنیمت ویشل خو داسې کول چې هر چا شی اخیستی دي د هغه دی الله پاک ځینې واخیستې د دوی د عقیدې خلاف چې دا زموږ کې ژول دا د الله او د رسول دي نو پر دې خو خبره ګرانه تمامه سه په تېر درس کې موږ ویلي چې یوه صحابي توره راخیستې او پیغمبر لوړ سه په غنیمت کې کښېږده پر زړه ښه زحمت کېر کړي مګر خو کښېژل په زړه کې ناراض و الله وایي هغه خبره چې دوی ته په زړه کې ناراضي معلومېدل مګر پا څنګه ښه راووتئ چې سره جار قربان سو مصابي غنیمت تقسیم سه هغه د دوی د زړه غروړي د زړه څخه ووتئ هغه خبره چې په ظاهره پر دوی باندې دغه سخته وه او په پای کې نتیجه سمه نو هغه خبره داسې ده لکه دا خبره چې دا هم پر خلکو سخته وه په پای کې نتیجه څنګه مبارکه راوته چې اویا نفره د کپارو هغه غټان سرداران ونیول اویا یې ور مړه کړل دا پای هم دغسې مګر په ظاهره چې تله ابو ایوب څنګه شاته ټالوي وهلې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه برل موږ کوم د جنګ دپاره وتلي قافلې ته نو ظاهره چې دوی تله خو د نبي علیه السلام د امر بې امري ښه نه کول په زړه کې چې اسباب ته کتل له خوند خیانو که بر هلته دا اسباب وګوره ته هغه وګوره دا ته پر له وجنګو دا خو خامخا بهشي چې کاست خورو مګر پای ښایسته سو که نه سو نو هغه د غنیمت خبره داسې سوه لکه دغه واجه دا شی بیا چې چې د هغه موار دواره پر خلکو بده تمامېده په پای کې ښایسته سوه دا هم پر خلکو بده تمامېده په پای کې ښایسته سوه نو مشبه یې هغه تېره خبره ده چې د غنیمت تېره سوې ده نو هغه داسې ده کما اخرجه لکه ته چې راویستې که ته رب وکه رب ستا من بیتکه د کوره څه د کوره څه مراد د نبي علیه السلام شخصي کور نه دی لکه خلق نه وای وای پاکستان زموږ کور دی د خپل ملک خپل کور بولیم راجه ځینې مدینه ده خو مدینه د نبی علیه السلام ګواه کې کور پکښې کې اوسېدی من بیتکه د خپله هغه وطن څخه چې مدینه شریفه ده د خپله مرکز چې راویستې بالحق په حق سره معنا په رښتیا سره سم دم چې الله کومه وعده درکړې ده هغسې راویستې و ان بېشکه فریقا یو ډله چې ومیندل مؤمنین د مؤمنانو څخه له کارهون دوی بد ګڼونکي وه دغه کوم څوک یاد کې هغه د ابو ایوب انصاري او د دسته ملګري چې وه چې باره موږ خو نه د قافلې د پاره راوتلي کوم جنګ ته دا خو په لار کې پېښه شول چې دوی د مدینې څخه وتلي دي مګر الله دلته دستي ورسره ذکر کړي چې معنا راوتي لاګواکي په هغه وخت کې لانه وه خوښه کنه په هغه وخت کې د دوی خوښه وه په قافله پسې تله دلته چې په لاره کې مشوره وسوه چې قافله کې رسوي دي درځي هغه ته ما تعالی وعده راکړې ده چې یو وخت مخادر تسلیم وم تا ته درکوم دلته خو دا خبره ښکاره کړې ده چې ابو ایوب انصاري مګر الله د دغه ځای سره ذکر کړي چې ګواکي د سره سره دی نو برابر کما اخرج لك چرایستله کتره بو کرپسته من بیت ک د کور سستا بل حق په حق سره تر اویس پرشتا و ان به شک فریقا یو ډال ستا د انډوالانو چوه من المؤمنین دغه مؤمنانو څخه لکاری هم ګور په مؤمنان یاد کړ د سنې څوک پر ابو ایوب انصاری سوالو کې چې د انو لپش پزړ کې نو برابر من المؤمنین الله په مؤمنانو یاد کی مؤمن دا ګی دغه رقم به زړه سپی شت نه سپورتلای د مؤمنانو څخه چوه لکاری هون دی بد ګرنون کې و دغه را و توله رستا چې نو وسې په چاپس په اوغه د قریش په لشکر پسې دی خو قافله په ځین کې نیولې وه پسې الله څنګه وایي یجادلون دوی مجادله کوي که ستا سره مجادله دغه داسې د چا سره په خوله باندې دلایل وایه مجادله کوي که ستا سره په الحق په حق خبره کوي حق څه معنا تا ورته وم ویله چې یوه الله پاک خامخا راکوي یا قافله په دغو دوو کې الله ماته وعده راکړې ده نو قافله خو هغه د معلومه ده چې د لاسه وته ولاړه د دریا پر څرنه باندې نو خو معلومه ده چې دا بله ډله راکوي بابا الله داسې ویلي وه چې زه په دغو ډلو کې خامخا یوه درکوم دا یوه د شکه وتلې ده لاسه وتلې نو د الله خبره نعوذ بالله درواغ ده خو یقیني د مرمداره دا بله راکوي دغه بالحق په دغه وویله نو یجادلون دوی مجادله کوي معنا لسانی جارو بحث سره سره کی کستا سره په حق په حق خبره کی بعد ما ورسه تر هغه ته بیان چور تشکاره سوی هم د حق خبر د شنو چ پټو خو نه بیا رسه مرتي اظهار کړه حق هم شکاره سو چې د لشکر مشت اعلی را تسلیمي ده د قریش ارچونه لشکر چي دي مګر د فرغه سر به مجادله کو مجادله وې کول دی بیمانی د لار یا د اسباب د لار څخه چې اسباب نه برابر ته څنګه په دغه اسباب مجد دي سره جنگه څنګه رقم دی مجادله کی کانما غواکی دی یساقون شړل کیږي اله الموت یو مرګ ده وو په داس حال کې چې هم دی یم زورون ګوري چې هلته د مثال په تور یو سړی چاړه تېره کوي دا بل ورکشی چې وس چې الله له وه خلکو نیولې نو د دغه سړی به څه اهلي کېدای شي په خبره پوه سو نو چې دی خپل د حلال او اسباب ته م ګوري چې هغه د چاړه تېره کوي هغه پر اکاډمي حلالي او دا نورې په زور ورکشي دی دغه نه کدار وارخطا الله پاک وایي ته چې وه مرګ کې بیا او دی ورته ګوري د مرګ اسباب ته دغه نه وارخطا دی نو دی څنګه کی کأن ما غوا کی یساقون دی شړل کیجو په زور کشول کیج اله الموت او مرګ و په د سال کی چهم دی ان زورون ګوري د مرګ اسباب د ته چوا مرګ پستور کی ویني دا رقم دی ورختا ورختا مگر خو د پیغمبر علی السلام امر سوی د ورختای سره ور سره روان خوونو امر تعمیل خکاوه دغه زیاده کم اخرجه سترجه زاپور د زوس اغ انعامات شمیر چ پچا کی د ایمان اغ صفات کی اغه کامل کامل چې د کامیابی اسباب بیان الله عز وجل دغه انعامات پر دغه چاو کی پر دغه اسباب نو یو نعمت دغه دی ول دا مقدمه د نعمت کنه دا خو ما زال د ذکر کې چاته وتل انعامات خلص تر ازي اغه دالي پسې و اذ يعد و اذ اغه وخت در پیات کې يعدكم الله يعد چې وعدك ولكم استسر الله الا پاک احد الطائفتين د یو د دوغ دوړلو چې ودا ابو سفیان قافله ده بل د مکه هغه د قریش لشکر دي چې د دوغ دوړلو چې شه در سره کول بعدا در سره کول خو نبی علی السلام دی په مشوره کې کښنه و دی و بر دغه الا پاک ورته چې یو ډله خامه خاطر لره در کوم نو دا یو وخت تللی ده پیغمبر اظهار دی ته وکی کنه وکی دلت الله دا وخت د پیات کده نعمت پر ویش مری هغه تیر آیات هغه مقدمه د نعمت سره مقدمه د نعمت هم نعمت هغه یو نعمت څه داد و ام دی نو و اذا هغه وخت د پیات کې یعید چې وعدک ولکم استسر الله الا پاک د چی شو وعده در سر کول احدا د یوې طائفتین د دوه ډولو چې ودا ابو سفیان قافله بل د قریش لشکره چې انها دغه یو ډول لکم استسر پاره ده استسر پاره ده علاوه استسر به دغه وخت ګړد به ویل کاغه سم ګوله وتودون تسك ولا وتودون تسخش ولا كما خبرت أن بشك غير ذات الشوكة ما سوى دا خيوندان سخ دا أسلحة أغتكون سلكم تسلر شوك أصلي وزوز دا ويلكيش زوز بيجنا نسلي ببشاك جيجيش لك بزوز تساري خجيجي أسلحة تم شوك ويلكيش ولي با أسلحة مساري خجيجي نوس ذات مانا خيوند الشوكة دا أسلحة شوكة دا المراد دا أسلحة سخصوة ستس خوش داوة چا أغر دالة چا أسلحة ندور سلا چا دا بوسبيان دالة فقط أويان أبارا جي تدريسا ورلاسي تپرغشتله او هغه خو مده قپلیه د پاره و د جنگ ساز و سامان وسه تجارتي سامان وسه ستا خوشو چې هغه ته ولارسم و تودون الاخ فقط یو دلنه معلومه درکړی چې په دوغه دوه کې واده به درکم ستې سو دای وی ته زور و تودون تس خوشو ود خو دوستي ته وای تس خوشا ګڼ دوست مو ګڼ کوم خبره ده چې ان به شک غیر ما سوا ذات الشوكه چې د هغه دغه څخه خایوند د اصل هیده دی غیر ما سوا د اصل هیده له قاد قریش لشکر دی دا غت ما سوا د بلچ قپلیه د تكون وسلکم ستې سپار استغفرش داو و يريد الله دا استغفرش و يريد اراده در لو ده الله علا پاک اندجه يحق چه حق که ثابت که الحق حق به کلماتی پخپل کلماتو پرامینو سره د کلماتو څخه چا شرعي احکام رات کړی دي چې دا شریعت احکام نشي په دغه سره حق ثابت که بارو چلی د خپل د جهات هم د شریعت او حکم دي کنه دي چې په دغه سره الله تعالی د خپل حق ثابت که خلکو ته وزري چې ما حق دغه رقم دي د خلګه دغه سي ادا کوي هغه دي د صرف سودا باندې لاړی جنگیر د کلماتو څخه مفسرین وایي چې د جهات څخه مراد د الله تعالی تکوینی اوامر دي تکوینی اوامر دغه چې دا کار ته وایي څه بس هغه کیر مثلا د پاچا مرګ خوښ دي مګر چې د الله تکوینی امر راشي چې مرسه بچا دي 15 سره لږه کی چې ولا که مرسه مرکیر تشریعي امر دا دي چې یو چاته والمنز وکه په تشریعي امر کې د خلکو اختیار چې لږ چې وکم کنه وکم وکم کنه وکم په تکوینی امر کې چې وای مریض مریض چې وای جوړ جوړ چې وای مر مر چې وای خراب خراب چې وای بات آباد دا تکوینی امر اوامر دي نو الله ول چې زدا حق ثابت کړي په کلمات په خپل کلمات او اوامر باندې په تکوینی اوامر چې دا کافر ته مات هغه به مات چاته هم کامیاب ته به کامیاب شي دا اراده درلود الله انده دی حق چې ثابت کې الحق حق چې د اسلام دین دی په کلماتي په خپل کلمات او اوامر او تکوین یو سره ويقطع ورپری کې دا بیره رشه کافرانه د کافرانو رشه درخته چې سړی کاج باره چې راکاجه کې رشه است پاتې خلګې رشه له ور اراکه الله پاک ما غوښته چې د کافر رشه اراکه د کاپیر رشه څه معنا چې دا غسی چې کاستور لره ورکې په لور خلکو باندې چې خلک برا با ته دا کښته یو ګوره ته دا قرط وګوره چې د ګرد عمر د پاره مغزه خبر سي چې دا حق نه ناکامه کیږي دا کامیاب کیږي دا الله ول تزر رشه د کاپیر ور پریک ويقطع چې الله قطع کی ګوره مخکې و يريد الله ان يحق يو فعل دي ويقطع بلدي دا حق احقاق به وکي او د کاپیر برشه را وکړي ويقطع ور پریک دا بیره بي خورشي ال کاپیرین د کاپیرانو نو د مسلمانانو او د الله پاک اراده پر لجلاس وکړنس هغه څه مسلمانان چې د غوزور وکړي خاطر دي قابلیت الله ورز ما بیا قابلیت نه په اراده کې ما اراده دا بل وچ د لشکره سره دی و هم چې حق ښکارا سي ګرځي دنیا ته برملا چې دا هغه سره وجنګد هغه چې ما ته ورکړ مرندار دلته بل پټ زور وسره دي د بدن زور نه دی د الهي زور ور سره دی د خلکو سره چې هغه ماتور کړه ورز ما دغه په اراده کې و نو شته چې دا د خلکو چې دا د کاپیرانو به خور اره کې بار څه فائدہ رسید یو حق چې الله ثابت کې الحق حق ويبتل باطل كي الباطل باطل اغا دا مخا يوحق الحق خم تيرسو اغا خداو چي بكلماتي فخول اوامرو تكوين يو بيلا بلا سبابا سبابا كش كي در كار ني چي اسبابا كار وجبه دا پا دي اوز كي چي دا كاپر دا بيري ورپريا كي بارا خم دا سباب سو دا پارا دا احقاق دا حق دا احقاق دا حق دا اغا سخجلا دي اغا قبل الاسباب دي دا بعد الاسباب دي يوحق چا لا ثابت كي الحق حق ويبتل باطل كي الباطل باطل دا منزو باسي ولو كره المجرمون ولو کری ہے کہ سم بد گنی المجرمون مجرم خلق کم کسان چې مجرمان دی هغه د باطل ابطال خوښ دی د مسلمان کامیابی خوښ دی الار کسم پر مجرمان خو بد لګی پر دا جبابره او پر دا فرعینه او پچهانو خو بد لګی جاله او سم اراده داد ک پر تا بد لګی کښ لګی زبداله جاله پر دا غټه باندې کامیاب کو دا یو انعام دل تعالی او تعالی دو مرته ذکر کی اول سم خدمات د انعام ساغم په جامعات کې حساب شه دا بل دغه دی چاله او ما د یو دلی وعده در لره در کړ او ستې زور او اخوت او الا ما پر دا بل خو ان شاز ما را د ویغه خو ته میرا کاش کس قاتل می د الله سره څه خطا کړ اگر چې ورده ورده د مدینه څخه خروج پنه ته چا ورسو د قبیلې وسونو فسیال عز وجل دا بل انعام مرته ذکر کی چې ستې دعا می قبول کړ اذ هغه وخت در پیاد که تستغیثون چه تاسی استغاثه کو استغاثه و چه تناری چه را رسیر نو دلته د تستغیثون سیغه جامع ده کنه ده پا احادیث که در رسول الله صلی الله علیه وسلم چه مخی مادر فیل چه نبی علیه السلام و در دعای کول مخ پر قبله بانجه دلته د جمع سیغه چه استعمال سو اشرف علی تنوی رحمت الله علیه پرمای حکیم الامت اغا وای اغا خود در نبی علیه السلام دعا خو پا حدیث ثابت ده دا تستغیثون چه د جمع سیغه استعمال که معلوم دار اصحابم به دعا نوا مجاهد په خپلم باید دعا کوي د سنې چې برا بس پر روحه کړه او اکبر و دی بعد زاری الله ته وکړه الله پاک دلته می جنگ امتحان زای دی پښی مرا ټینګ کې خدای دې شکست می وساتي دغه د جمی سره دغه ام ثابت اسول چې ما اصحاب په دعا و ام پیغمبر علی السلام په دعا و کنه په حدیث کې خیواز چا دعا ذکر کړی د پیغمبر سیغه چې د جمع ده نو ځینې مفسرین وایي د جمی سره نبی علی السلام ته احترام ذکر کړل چې تاسو داس او یزنی وای یات سمنم حقیقی جمع او اصحاب مزنی په دعا باندې مشغوله والا ته زاری کولې چې دا ځای ولاک ستام رستنی کې په مش باندې وګټي आवाज نو اذا هغه وخت در پیاد کې تستغیثون چې ټولو پر یاد رسی کول معنی الله مخفل پر یاد تر هغه چې لازم مش قبلونه وک رب کوم د خپل رب څخه مو دعا کول وسبونه مرده تستغیثون ترجمه په چا وک چې دعا او زاری مو کول رب کوم د خپل رب څخه فاستجاب نو علا قبل ونو بكر لكم تشلر تسنغ والاني ممدكم بألف من الملائكة زيارة واكي چه اني بشاك زي ممدو زي امداد كون كم كم ستاسي بألف بزورو من الملائكة كي ده ملائكة وصخ مردفين يو پا بالپسيه يو پا بالپسيه مانا كتار لكا فوج يو تيرسي بل تيرسي بل تيرسي چه زر ملائكة ده امداد ده پار در لياجم تفسير شريف لكي پا معرف القرآن كي اشرف علي تانيو رحمه الله چه دا پنزو سو ملائکو مشر جبریل امین و دا پنزو سو دا بیا اسرافیل علیه سلات و دا میکایل علیه سلات و سلام اگه دا پنزو سو مشر و یا پلا پنزو سو ملائکا پر اسان و سپری تیرس وی بلا پلا تیرس وی دا غا وعدا مالا پاکر لروار کرده نو فاست جابا قبل وره وکر لکم تیس لرد سنگ چه آنی بی شاکز ممید دو زی امداد کوم کمستیسی بی الپین پزور من دا ملائکا چه دا ملائکو سخ مردفین یو پا بل پسیح فسیالا پاک وای چې دا امداد اوس په ملایکو باندې کیږي په اسباب کار کیږي الله دغه خبر ورته مومنت ورشي چې دا دا رقم نه دی چې که ملایک نه نو الله دا چا امداد نشي کوي امداد د الله غي بالکل بلا واسطه دی دا فقط بل هدف پکې کیږي چې دا ملایک در لري چې ورته ګور یا کاپران ورته ګور د سی وای و ما جعل نه دی ګرځول یو دغه امداد په ملایکو الله الله پاک الا بشرا مگر نه زیری تیس دلتا وار خطا واس چی واس دا جنگ موش دی دا اخوا زر دی دو تدری ساو جار لسنا پار دی دا بچنگ کیج اللہ وی دا ما دا خواب دی پا وقتی زیر دی بانی کچکو مکتر پسیر دی بس بخلو کی روحیان نوز چاگ دی دا اللہ و تعالی کم مکر رازی غم اللہی کی رازی غم زر نپار رازی کنی خویوان ملک دا گرد جهان تا مامده جبریل امین د قوم د لوط علیه السلام ګردم زکه پر دابل نه راوړ خموري ملایک نه وی یوازې خو یوای بس مګر الله زر ملایک ورته یاد کړل نو دا فقط یو زیری مدر باندې کاوه چې زړه دې خوشاله شي دا یو فائدہ ولتطمئن به قلوبکم ولتطمئن چې آرام سي سکون پیدا کی به په دغه سره قلوبکم زړونه ستسي چې زړه دې اطمینان پیدا کړي انسان طبيعي خاصیت ده پا